Chera lobi nangai to bima. Tokende lelo na vis-a-vis. Tokende kopina ote mbabu. Yabana konga oba kobola. Soki na bimi na chéri. Mambanda pebati yangai misoko. Lokolanga na zangi mobali. Tokande mobali nangai ya motema. Tokende kopina ote mbaku, yabana konga oba kobola. Soki na bimi na chéri, mambanda pe bati yangai misoko. Lokolanga na zangi mobali, tokende mobali na ngai ya motema. Nabimanga na nani yo mama, nabimanga na chéri ya boliko. Nabimanga na nani yo mama. Nabimanga na chéri ya bolingo. Ikambo ya koyiba mobali yo. Eko sala soni yo na miso ya panika. Eko la kisa lokola ngaye. Nazangi mobali yo na kati ya lipopo. Nabimanga na nani yo mama. Nabimanga na chéri ya bolingo. Nabimanga na nani yo mama. Nabimanga na chéri ya bolingo. Bilamba ya bato ezali pesoni ona miso ya banika. Ekola kisa lokola ngaye. Nazangi molato ona kati ya lipopo. Naluka nde mobali oye. Naluka mobali ya kosombela ngaye. Naluka nde mobali oye. Nazwi nde mobali oye.